ارشاد فرمائیے کہ کوئی آسان سا طریقہ کہ گناہوں سے بچا جائے، کہ بڑی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی نفس پہ قابو نہیں پایا جاتا، کوئی آسان سا طریقہ تھا ارشاد فرما دیجیے جسے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے. شکریہ. گناہوں کا علاج سچی توبہ کرے، صلاۃ توبہ پڑھ کر توبہ کرے، اور گناہوں کے دنیاوی اخروی نقصانات کی معلومات حاصل کریں. اس کا مطالعہ کریں گے نا تو جب یہ عذابات کے تذکرے پڑھیں گے تو گناہوں سے خوف آئے گا. مزید یہ کہ اس کے لیے اچھی صحبت بہت مفید ہے. زیادہ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آہستہ گناہوں کی بیماری سے شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب.